الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. سورة مريم كي أول حال زكريا عليه السلام داغو دعاء سؤال ډیر پاجزې سره او ډیر په شرطونو سره په دما ورورو خپل عاجزي بیان کړه الله ته. بیا د سوال لپاره علت خو چې سوال د دې لپاره کوم چې زمانه رستو د دین نبوت او د دې علم څوک وارث نشته. دا زموږ لپاره ډېر د افسوس خبره ده چې زموږ د علم او زموږ د نبوت دا ختم شي او خلق محروم پاتې شي. سوال کړه ډیر په ادب سره اوري را عجزي پکې بیان کړی و نو سوال قبول شو. الله تعالی حکم راولېګو چې زکریا انا نبشرک اے زکریا علیہ السلام تا سوال کړو او تا اولاد غوښته و ذکر سو بد الله نه غواړي انبیا محتاج و الله تا اولاد غوښته کوم زه بل چانه نه دی غوښته خاص د الله نه و دا تعلیم دے پدی کی امت تا ہر مسلمان تا چه اولاد وارن دا اللہ نا وارا پخپل کور کی وارا دا اللہ پا کور کی وارا اولا تاجیدی کوا پریاد کوا درگاون دا و زیارتون دا مزا اغیس رسدی اے زکریا علیہ السلام مونږه زیر در کوتا تا په یو غلام سره غلام هر یو الګ طویل شي تانه چې هغه دی غلام بلکې عربیت کې ځوان جان زلمی الګ طویل شي په غلام جنم دا با یحیی مونتل داسی سوال قبول کو چیزیم دل در کو نمم ول مونګ دو سوالونو نک دی الله ایما ول نم یخذ یحیی لم نجعل له من قبل سمیا یو معنا موږ نه پیدا کړی د لرا مخکې د دنا په دینم باندې بل څوک چې د دنا مخکې دانم د بل چانو دانم سر بدل الله کې خوخا یحیا ازوی معنا دا سمیان معنا ندی ګرځولې مونږ دلرا مخکې د دینا د دو شانتی په صفاتونو کې الله عزله چې مونږ کوم صفاتونه او کوم عادتونه او کوم اخلاق ورکړي دي نه بل چا کې نشته سمیان برابر په صفاتونو کې او په عادتو کې او په اخلاق کې ګورو زیره وته ورکو تا اولاد انو می وته مو خو جنم بیزای او دا شانم ذکر کو او بیا هم زکریا علیہ السلام سوال کوي او تعجب کوي چې دا وسنګه کیږي دا کارو ترې ناشنا ښکاری چې زه خداسي عمر کې ماز شپږو شلو کالو او خزر زمام ځوانه کې شاندون خداسي وخت کې اولاد کې دل هډیر ناشنا زړه تعجب د وجنوي د شک د وجننوي انبياو شک نو د الله په فیصله کې خدا ډیر تعجب کوي نو بنديان دي کنه ښا څنګه چې عام خلق داسې یو کار نه تعجب کوي او ډیر ناشنا غني چې دا وسنګ کی قال ربي ان يكون لي غلام وي زكريا عليه السلام اي زما رب سرنګي بشي زما د پاره حلقم سرنګي بشي زما د پاره زیه کله به خلق ولدا ځان خبرې کوي کنه خلق خان تا به عمر ته چا ویلي چې ته خدا اولاد سوال کوي خو په دې طریقه اولاد نه پیدا کی دا به ته بیا د پنځشتو کالو شي او ستا بیبي به هم داسې ځوان شي نو بیا به اولاد پیدا شي زکریا علیہ السلام د دې لپاره وی چې الله دغه خبره سیده دا خلق چې کوي او خلق له کارونه چې سمي دې لپاره چې اربا دا به څنګه کیږي مونږ به تل بدلیږو امونږ به ځوانیږو په نوې غاړه کیږو کنه سرنګي بشي زما د پاره لک وکانه تیمراتی اخرن او حال دا دی چې خزه زما شنده ده ځنه کې مولاد نه شوي نو وسو فقد بلغت من الكبر عتيام او حال دا دی چې زره سیدلېما د بوډاوالي نه انتهاتا یو بوداوالی یو داغی انتہائی نوزه انتہا تر سیدلن بوداوالی خودش پیتونا شروع کی گئی خوچی دسلو نو آوری نو آغا انتہا شی کنخا دا کار دا اسبابونا خلافونا زکا زکریا علیہ السلام بیا بیا تپوس کئی جواب راغی قال کذالک اوی اللہ پزریہ دملائکو یعنی ملائک بارا لیگو جبریل وغیر او غطب آوی چندتا ہوا ہے اگر کہ اللہ ذان تنسبت کردے خدا بدا جبریل پواسطہ باندے زکریا علیہ السلام سره خبرې کی دي نو وی ملائکه زکریا علیہ السلام تا کذالک چې دقه سی بیم ځواني کې بنا هم په دې حالت ویخه او کته وی چې دا ډیر ناشنا ده او دا ظاهر اسبابونه خلاف ده او عقل نم خلاف ده نو قال ربک ویلی ستاربو هو علی حینن چې دا کار په ما باندې آسان دی. الله ته هو اس کار ګران دی حینن ډیر آسان کون فیا کون سرار سکی او که خامخا تظاهر تا گوری اسباب تا گوری او دا تناشناخ کاری نو دلیل داده چه وقد خلقتوک من قبلو اللہ اتما پیدا کرده مخی مخی تا دا یحیی پلاری کنا نو یاد یحیی پلارا تا چه مخی نوی نو چا پیدا کرده زن تا گورا نو هغه ذات به اوستا لزیم پیدا کی کنخا دے دلیل و تا پیش کو دے قیاس و تا پیش کو قرآن کدیر قیاسات تیدا سکھا چیزی پزان باندې قیاسو کا کنخا ولی اتما پیدا کری وی مخکد دینا ولم تکو شیعام او نوی تو سشیپ دنیا کی ندغا سیتا لزیم در کولشم پار حالت سره نو خواهر شک مکو سوالی ختم شو چې چاو تویلیو کنه چه تبداسی کی گیو علب اولاد پیدا کی گی اللہ رب العزتوی چنا دقا سی بایی نو خضوانه که خدا چا پیدا کی گی اغیطه کرامت نشوی لی کرامت دیتوی چه بدی وقت کی تالا اولاد در کی اللہ دستا کرامت شو دستا معجزه شو ها قال رب اجعل لي آیه بیا وی زکریا علیہ السلام چه زما رب مقرر کی زما پر سنخا پیدا کی دو د یحیی علیہ السلام چر دست پیدا کی ذل نزدیشی نما ته سلام او خیا د څه لپاره علامه وخته تدید لپاره چې زه په دغه وخت کې ستاسو ډیر شکریا ادا کوم او ستاسو ډیر عبادت وکم ته کډیر لوی نعمت کنه چې ما ته پته ولګي زه په هغه وخت کې بیا ستاسو عبادت نه یو وخت نه وزم ها علامه زید پاروختا وی وی چه زما رب مقرر کی مال رسنخا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث ليال سویا وی الا چنه خدادا چته به خبر نشی کوله خلق سنا درې ورځې او حال دا دې چې تبروغ موټه دا نه چې ګنستا جيبه کې بس نقصان پیدا شي وي لکه چاړه ګان چي دي نه سويان بدن باندې بخروغ موټ خبرابر اس تکلیف بني لیکن جب باندې بن شي خبرو د خلکو نه دا یو علامه ده نو دیو تو هوا او دا علامه و دا اللہ رب العزت دا سی اشارات و کنایات بیانی سنگی چویلو موسیٰ علیہ السلام تا چکم دے کی مئی رک شو نسلے با پیدا شی اغیقم دا مطلبو کنخا دوار یو بل سره مقابلو کنه دکه مې دنیایي شیو ته دنیا یو شیو خراس کا کو او تو خوا دنیا تو خوا او چې دنیا کله روکا شي نو بندتا آخرت ملاو شي بندتا علم حاصل شي اغیدوارو کی دامت دلتا هم دامت لب دی چیو پلو استاخل بند شید خبرناو بل پلو اپلا دا اللہ دا نعمت دروازہ کلاو شیم یحیٰ علیہ السلام پیدا شید. بس آغا وقت راگے ذکر علیہ السلام کلو بند شو دا خبرناو چی بند شو نو پیغمبران خو پیس وقت کی پلکار د دین نپری دی او پلکار د دین سده دعوت دا حصول لیکنه انبیاء باندې داس وخت نه راځي چې هغه وی چیرنن چټی ده انن می طبیعت خنه ده نه هر وخت به دعوت کوي هر وخت به دعوت کوي او دعوت خو په خلی باندې کیږي او چې خلی باندې شو داږي په دې باندې اشاره کوي ګوره فخرج على قومي من المحراب روت زكريا عليه السلام په خپل قوم باندې دا خپل عبادت خانه نه محراب عبادت خانه ته وي هغه مضبوطي کمرې ته وي یو چې بندا ځان له خاص جوړ کړی نو محراب و تولیوی زکان دا دا حرب ندیو دو مانا دا او دا حرب دو مانی دو مانا خو معلومه و مشهور دا چه جنگ کولو حضیت ایدکا محراب بیلی چه دی که یو بنده عبادت کی دا لانو دا شیطان و دا نفس سر جنگ شو کنخا دیخو نپری دی دا دا جنگ زی دی خو جنگ چا سر دی نفس او شیطان سر دوی جهاد دی نزکی او تنم محرابی اخی دی ادوی مانے او چتوال دی محراب نو مطلب داو چی دی بدا تا عبادت زی جوڑو اگا بدا نور از مکی پنسبت سر او چتو دغه سه ک جمعات کې به محراب جوړاو هغه باندې په نسبت سره جمعات نور ته اوچاتو بعضی خلک ډیرو چت جوړ کړو چې شام کې چرتا صحابه مونږ کاو نو دغه سه محراب او چر ډاپاو اوچاتا چرا صحابی مخکی شو حضرت حذیفہ راخ کو جامینا ایګورا رستم مقتدیان کته ولار دی ته بر ولار نو ټول رست شو او کته مونږ کا ډبه پری هو ده مازه ضرورت په وخت کې جایزی ضرورتي غنئی جماعت کې ځای نه وي او داسې یو ځای یي خو هغه اوچتي سټیټ جوړ شوي نور که باغې امام ودرېږي نو خیر ځکه چې ضرورت دی که نه ښه دا کم از کم چې دومره اوچتي که نه ته پنډی نه اوچتي هغه نه چې دومره اندازه کې یو فوټ وغیرہ اندې ته چتوالې نه وي هغه کې بیا څه ګناه نشته ده دا محراب چې بجماتونو کې ده دا د پیغمبر په وخت کې نو صحابه کرام په وخت کې نو دا رستو چتا خلقو په جماعت کې عزیز پاره کړو پیغمبر ویلو چې امام به بالکل میان کې ولاړ بلکل میانت کی ناغوی چدا خمونگ تگران دا چیارو اخبا مونگا پیتر آخلو خدا سے با مخ کے نخاو کو نو بس امام باغی تولاری نا با ایسے دیوال کدا سے نخاو کلا لیکن چو وقت تیرے دو تیرے دن داغی نداشے جوڑ شا میراب نو لوے گمبت جوڑ شا دیو جن باز علماء لکا سیوتوی شو سیوتوی کار داو چی پہر مسئلہ باندی باغ کتاب لیکو پس دیدت تینا خوچی کتاب ملک خوچی کتابو نہیں لیکلی او قاضی شمس الدین سے بیلیو دا گجران والا چی دے حاتب اللیل دے حاتب اللیل سمانا چی دے شپی او سڑے خشاک کئی ناغا سیوتوی دے خوا دا شپی تا پتیار کے خشاک کینو کمارو چی چلے که لڑمو چی چلے که نور سو بلا دربان دے پیغشوا جاو سکے تیار کسلے لگیا ہے نو زډیر دا سکارو نکړی دي چې هغه د شریعت نه خلاف دي که چا به ته وی پاغه وخت کې نو بس لا خپل خبره نه بناولې دو بس انسان داسې کنه ها نو ډیر مسلې داسې دي چې هغه د نور امت د سره پاره کې اتفاق نشتا دکه یو مسله ده چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم مور او پلار خدای ژوند وکړي نو ایمان یې پیراوړو اوس دلیل خو نشته دی کوم دی ژوند وکړي وځه هغه خبره کلکه کړې ده نو بلې مسله ده چې وی د نبی علیہ السلام مشران تر آدم علیہ السلام پورې ټول موحدین تیر شوی دي هغه کې مشرک نه راغلي نو یې سړی دا داغه نسب چې بیانې چې عزیز عبد الله عزیز عبد المطلب او مطلب عزیز هاشم او هاشم عزیز عبد مناف او عبد مناف عزیز قصي او قصي عزیز کلاب نو دي کې خو یو مسلمان نشته یا سړی و خو بس دا خبره چې نه نه اده چې د قرآن کې یو آیت مخې له راغلی سورې شعرا کې ښه چې وی کې الله د پیغمبر شان بیانوي شان ذکر کوي نو وی چې وتقلبک فی الساجدین اے پیغمبران تو چه قرآن بیانه او تلاوت کهیم نلاو ایداماتا پتولو آمالو کدو روچت خکاری او بیا و تقلبک فی الساجدین تو چه پده صحاباو که گرزی را گرزی نداما لدیر فن را کهی نگورا تقلب سمانا چه نبی اللہ السلام مسجد نبوی که گرزی دو نو صحابه با ناستو نو چا با قرآن وی نو چا با حدیث وی نو چا با دا دین خبری کولی ہو دے با گرزی درا گرزی تقلب کان نو سیوتوی وی چننا تقلب دا دانے مرادا اوڑی دل را اوڑی دل ستا سنگا اوڑی دل لکت پلار پا نیکو باندے ساجدینو کی راولی دغه دیو دا وی تقلب نا و دامانه غست ده ها چستا وړي دل راوړي دل لار پني کوان دي په ساجدينو کې راغلي استا په مشرانو کې مشرک نو او بس زور اور سره څوک سره خبرې نه او حضرت شیخ په موي بلا ده بس چې کتاب رااله نو سيوتي په صدا کړی ښا لیکلې پکړې خپل دا چې کتاب نشته چې هغه په لیکل نه کړی یي وسره او بلې دا مسله راټینګه کړې ده سورته نام کې الله وی ویس قال ابراهيم لابيه اعذر یاد کا چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار اعذر تا نو سيوتي نه دې پلار نو ها د څه د تروي ها پلار سو ای پلار تاروخو دی بالتاو و سرا دی و سرا باغوانی بے و سرا کولن عجیب سر قرآن وی ابیه آزرا پلار داغو چی آزرو آوئی نا آزر یا پلار نووی آزر یا دا داغو دیری مسلی دی چو امت کی اصو کا غصر امر کرے نہ دے نوغو کتاب کڑے رسالے لکلی دا چی دا محراب بدت تے دا دا جماعتنو کی جوڑی ہے ولی وی دا پیغمبر پو وقت نو دا صحابہ پو وقت نو دا سی تر دیر وقت پورے نو او دا رستو بیا خلق و لدوم رزور ورکو اجی کم کار پیغمبر نی کڑے صحابہ نی کڑے کنا نا بدتی کنا گورلوی رسالے پدیلی کلی دا او شیخ القرآن وی دورا جیبا سڑے دے چیلکا بدت ستو اتفاول بدتو پی جنکن بدت اگه توی چی پیغمبر ویلی دی چی من قال فی الدین چا جی بدین کی او خبر اوکلا لیسا علیه امرنا چی دمونگا اجازت پنی زمون خبر پنی نفہوا ردن اگر رد دے نفید دینی ویلی چی دا سکارے ہوکا چی دینی وطاوئے سوابی وطاوئے دا یاد دے او میراب خلید دین دے فید دین ندے دا خو دید پار دے چی لکا دا سفنو میند معلوم شی دیتا چا سواب ویلی دے چاو تویلی نو ٹک دا بی دت پا کئی من خواد سواب نو آئیو من خواد دا دید پا رہی چی رکا پیغمبر ویلیو چی امام دی پا وسط کی اولاد او وسط اسے نپی جنش پی جن دینو دے والے یو طریقہ مقرر کرن تا کو عبادت ندے لکا فرض کا خلق جماعت نپی جنی نمونار پی ادری ندہ عبادت شو نو دا خود پیجن گلے دا پارا نو آگی تا دین وئی ٹک دا دیر سی دون نوی نوی شوی دی آگی تا بیدت زکن شوی لی چاگی تا سوک دین نوئی آگا فید دین ندی بلکی لید دین دی چلکہ دا دین یو کار پہ احسان شی روز پہ کرتا ہو گو رہا بیا دیتا ہم بیدت وایا کن دا سن نو ناغوز پا دیتا پی کاری ندیکلی خواه نمی رابطه هم بیده تویلی دی فخرج علی قومی راوتو پا خپل قوم باندی دعوت یور کوزکا دعوت خجری نشی پری خوده فا اوحا الیهم نو اشاره اکلدیتا ان سبحوا بكرة وعشيا چولی خاموش ناسی ہے اللہ تسبیح وائے سنا وائے پسحرو پمازیگر کے فاوحا اشارے تو ہی پلا سبان دی سلی جبن چلی گی نو پہ اشارو خبر کئی کا نخوا او دا سے چار سو پہ پوئی گی چی دے داوئی خوا نو اشارہ پا دین کی یوڑی رچت مقام دیکھا بس یحییٰ علیہ السلام پیدا شو ابی آلوی شو نو اللہ و تحکم کی خوا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة اے یحییٰ علیہ السلام واخلا کتاب و پتاقت سران کتاب سده تورات لکه تریسا علیہ السلام پوری دقا کتاب چلی دو تورات بس او بی قوت انمانا پتاقت سران زکا کتاب غستلو کتاب رسولو او خدمت کل دا دیر طاقت واری او بل زکی بی قوت نوی چستا پلار زکریا علیہ السلام کو کمزور شو اخوز نشی کولی نو صلی اللہ علیہ حضرت یحییٰ علیہ السلام شان ذکر کئی او عصمت یہ بیانی واتینا الحکم صبیاً اللہ ایم ورکڑی ودتا فهم او عقل وقت ورکوالی کی حکم نمراد علم و فهم او یا ورکڑی ودتا حکم یعنی شریعت جائز و ناجائز و حلال و حرام و گناہ و ثواب دا مولا پوڑو کوالی کور صبیان ذکر حدیث کرا دی بیا بیا چی پلو امزولو و تووی چی نذهب بنا نلعبو سچیزو چی لو بیوکو کنا سچیزو ناغوت ما خلقنا للعب لو بلنیو پیدا شوی کنا تھا لاوڑو کیا دمرا وحنانا من لدنا دیر محبت کون کیا شفقت کون کیا اللہ سران بیا مور و پلار سران زمانگ طرفنا وزکاہ او گردولی امونگا پاک ظاہری و باطنی پاک والتا وکان تقیین او دے پرزگارا او دے ریدن کے دلانا و برن او دیر نیک بیوالدے پخپل مور و پلار ولم یکن جبارا عصیا او نو دے سرکشا و نافرمان تا ټول صفات شدہ وسوی چی پیغمبران محتاج دی اللہ تا بہر حالت کی محتاج دی او بیا پا دیدری و حالاتو کی خوڑیر محتاج دی زکر دا خطر ری خطری حالات تی کنخا نلاوی و سلام علیم سلام اتیادا زمونگ دا طرفنا پا دی باندیم سلام منی برسر ای زمونگ دا طرفنا سلامتی ده په زبانه په اورت چې پیدا کړی شم ځکه ځکه واخ شیطان راضی یو او باندې ته قسمه قسم نخریو نو یو مولیدا پیدایش پر زبانه زلمونګه امن نو سلامتی اور کړو و یوم یموتو په اورت چې مریبا و یوم یبعث حیا او پاغرد چی بیا با پور تکلیشی جونده دادره مواتن دی وقتون دی چی دی که انسان پریشان کی کنه او پریشانی نو را نی در شیطان بست بیا خواست در مرگ کو وقت که تی خود دی وقت که دوم را زور لگی وزکا وی دا وقت دی کنه دا وقت چی دی وقت که بده یا کامیاب شی یا با نو بس کس واقع سم سیدو نو تا پا دغا لگ وقت کی راروان دیکی نو خواه نمول ناشنا ناشنا خلق و تا راروان دیکی دا تینا کلمه ای ری کن ناشنا ناشنا زیو نو تا راروان دیکی پا غرونو کیا پا ناشنا کلو کیا پا یا خود ابیا و تنور نخری کئی چی گورا دا خبرو کا داو کا تردی پوری چی خپل زان ورتا دا خدای پا شکل کیو خی چی دمر پا وقت کی خدای سر ملاقات کی کنا نزستا خدای یم داری رگران نو بند اللہ پا فضل باندی بچ کی کنو و سلام نالی یا زکریہ اے زکریہ علیہ السلام انا نبشرکا مونږ زیر درکو تا بغلام نسمو یحیام په یو هلک سره په یو زی سره چې نوم دا غبی یحیا لم نجعل له من قبل سمیا مونږ نه پیدا کړی دلرا مخکې د دنیا په دینم باندې شریک یا مونږ نه پیدا کړی مخکې د دنیا د زپو شانتی په صفاتونو کې قال رب ان يكون لي غلام وی زکریا علیہ السلام ای زما رب سرنګ وشي زما د پارزی او کانت امراتی عاقرن او دا اخذ زما شند قد بلغت من الكبر عتیا او زر سیدلې ما د بډا لوای نه انتهاتا قال كذلك وی الله چم تقس وی چ څنګه وای ها خلق خبره ماورا تو بیا ځوان شي تو بیا داس شي قال ربک ویری دی ربستا هو علی عینن چې دا کار په ما باندې آسان دی نلای ځکا زمانہ غواړی کنه بل څوک اولاد ورکول شي نه نلای چې پات آسان کار دی کون په یکون زمان نه غواړی او ګرځې په زیارتونو په درگاہونو باندې وقد خلقتك من قبل وما پیدا کړی وی ته مخکي ولم تکو شيئا او نو ته په دنیا کې څه شي قال رب اجعل لي آيه او زکریا علیہ السلام زما رب او خیما تاسو نه خاط پیدا کیدو چې په دغه وخت کې ستا شکریا ادا کوم قال آيتك الا تكلم الناس ولا تنخا ذا خبر ونشي کوله خلق سرا ثلاث ليال سويا دريش بي اور وزي پورا کیو معنا دا سويا پورا دريش بي ور اذه معنا دا واچ سويا روغ موټ به ناغه خرابه چې به بن شوها فخرج علی قومی روت پخل قوم من المحراب اغی خپل عبادت خانینا فا اوحا ایلیم اشاره اکردیتا دا دعوت دا پارکن ان سبحو بکرتا وعشیا چل اللہ بندگی کوئے دا اللہ حمد و سناوائے پسحر و پمازگر ہر وقت کی بانا ولی خاموشی ہے یحیی علیہ السلام پیدا شو لوی شو او قابل شو د کتاب اغستو الله تعالی आवाज کی یا یحیی خذل کتاب بقوان واخل دا کتاب په قوت او طاقت سره ازدیک او عمل پیو کام او خلق ته ورسوان اور کړه مونږ د تا حکم ان علم او فهم عقل مندی او خيار والے یا علم د شریعت د حلال او د حرام سبیان پوڑو کوالی کې لا بالغ نو کن سبیان وحنانم ملذنا ورکلم دتا شفقت د خپل طرف نه په خلق باندې طبیعت ډیر نرم او ډیر شفقت و مهربانی کو ان کے خواہ فزکا و پاک والے وکانا تقیین او دے یرید ان کے دالانا و برن او دے دیر نیک بیوالد پخپل مورو پلار ولم یکن جببارن عصویا او نو دے دنیا دا زامنو پشانتی سرکشا و نافرمان لیکن محتاج و منتا اللہ وی خواہ وسلام علیهم سلامت یادا زموږ طرف نه پد باندې پاغورت چې پیدا کړی شو و یوم یموتو پاغورت چې بیا بمری و یوم یبعثو حیا پاغورت چې پورته وکړی شي ژوند دې هر باندې باندې درې وړ حال راځي ښا پیغمبران دې کام خلق دې چې څنګه پیدا شوی دې نومری با چې څنګه مری نو بیا به ژوند کیږي پرخ نشتره ده انبیاءو چه خلقو جوړ کرده چه نا اغیبان دوی موت نرازی تاسو ما ماتیانی ہے وی خواه